राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2058, 24 फरवरी 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम मनसा बजसा चेती प्राणी अन्य इंद्रिय भी आम एव न मद्दो अन्य बुद्धि तो मनसा। एक बात ही स्वीकार करो कि भगवान है, सब काम हो जाएगा पूरा। एक भगवान ही अनेक रूप से है, एक ही भगवान देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है वो एक ही है। दिखते तथे धरे ये बताए 84 लाख अवतार धर किया भगवान ने। ये सर्वोत्तम शीर्ष सिद्धांत है। गीता ने कहा है बहु नाम जन्म न मानते, बहुत जन्मवान के जन्म है वासुदेव सरस्वती, ये थी ज्ञानवान, ये उस ज्ञान है वासुदेव सर्व क्षेत्री बात है सर्व वासुदेव सर्व मनसा वत्सला दृश्य आम एव न मतो अन्यत, मैं ही हूँ मेरे से अन्य नहीं है। हंसा झटी थी वो चट मैं हूँ, जैसे ही गंगा जी है हमने विचार नहीं किया, सोचा ही नहीं, ये परमात्मा ही है। हाँ परमात्मा ही है, परमात्मा ये गंगा जी है साक्षात ईश्वराश जीव विनाशी क्षेत्र सुखराशि ईश्वर से अपरा प्रगति वो ईश्वर रूप, परा प्रगति भी ईश्वर रूप, अरे ईश्वर भी ईश्वर रूप, दक्षिण ईश्वर रूप अनुभव हो गया, यही बहुत हो गई। अपरा प्रगति भी भगवान, परा प्रगति भी भगवान, ये भगवान प्रगति है और भगवान में भगवान दसों से दस ही है। आठ की अपरा प्रति आठ है, वह जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति है, जीव भूत, जीव भूत, जीव भूत का अर्थ होता है जीव रूप से बना हुआ है, वही परमात्मा ही जीव भूत ईश्वर प्रकृति है। और वो ममी वंश भगवान कहता मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुराशी बोलिए भगवान है, हरी भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान अपनी जिद छोड़ दे, भगवान है जिद छोड़ दे, जिद है तो और नदी है यदि छोड़ दी गंगा जी है। आम एव न मतो अन्यत, आम एव न मतो अन्यत यदि बुद्धियतो, मैं हूँ मेरे सिवाय नहीं, अन्य कोई हुआ नहीं, अन्य कोई होगा नहीं, सत्ता तो एक ही है, अनेक रूप से दिखता हुए है, एक ही एक अनेक रूप, एक ही बीज है बड़गा वो बड़ रूप है दिखता है, हमें कई तो पत्र है कई फल है कई लाल लाल भी तो फल दी वो एक ही गेहूं मैंने खेती दी थी, बड़ी बड़ी खेती गेहूं ही देह है, खेती करने वाला का देह भी गेहूं ही है, गेहूं ही बोया गया है, गेहूं ही हुआ है, गेहूं से खेत भरा हुआ है, दाना एक भी नहीं दिखता, परंतु दाना के लिए ही खेती है, सब दाना गेहूं ही होगा। अब इसे तीन दृष्टांत आता है, मिट्टी के बर्तन अनेक, वो मिट्टी एक है, सोने के अनेक भूषण हो सोना एक है, लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र हो लोहा एक है, ऐसे अनेक सृष्टि संतोदी है, परंतु एक परमात्मा है। जानकार देखता है तो कहते हैं तुम्हारा खेत बहुत अच्छा, गेहूं से भरा हुआ खेत, गेहूं से भरा हुआ बहुत अच्छा खेत, ये दाना एक भी नहीं है अभी अभी, परंतु दाना ही होगा, सब दाना ही होगा, दानों के लिए ही खेती है यार, हरी हरी गेहूं गेहूं का ढेर गया गेहूं का। फूला संग करते गायों को, गायों को अभी नहीं जाना, खेतों में अभी नहीं जाना, अभी मनुष्यों का चारा भी इसमें है, तुम्हारा चारा भी है, वो सब चारा तुम्हारे को मिलेगा, वो मनुष्य अपना ले लेंगे जब तुम्हारे ही है, अभी नहीं। ऐसे सोचते थे खेतों ने जाने का है, सोरों को मालूम है, और ग्रामीण रहते थे सबको ही मंत्र सुना देते, सब खेलते मोह, गौ माता तुम्हारे है सारा, तुम्हारे सारा तुम्हारे को मिलेगा, मनुष्य वही खाएगा, तुम्हारे सारा मनुष्य अपने अपने पाती खरीद लेंगे, तुम्हारे सारा तुम्हारे अभी मिला हुआ, अभी नहीं जाना, मिला हुआ मैं और भाग का ही ना सोचे, किसी का भाग, किसी का भी भाग छोड़ना नहीं, किसी का भी भाग छोड़ना नहीं, किसी का भाग पर अपना कब्जा नहीं करना, बेईमानी है, ईमानी नहीं है, मैं अपना भाग ले लेंगे, खुला तुम्हारा भाग हुआ, जानकार गेहूं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गेहूं है, तुम्हारी खेती में गेहूं बहुत अच्छे, खेत भरा है गेहूं से, एकदम भरा है, दाना एक नहीं है, मेरे सब दाना ही है, दाना के लिए ही है, दाना ही उपजेगा, पहले दाना ही था और फिर दाना ही रहेगा, सदैव रूप में आई मकर राशि एक मेवा द्वितीय, एक द्वितीय अद्वितीय, वाह प्रभु वाह, क्या स्तुति खेती खेती खेती है, मौज हो रही है, अरे खेत रूप से दी है, गेम रूप से दी है, ऐसे किसी रूप से दी है, है तो वो एक ही है, एक गेहूं के दर में तो गेहूं की जो खेती होती है, भगवान ऐसे जो एक ही दाने से नहीं होता है, गेहूं का दाना तो खेती करते तो बेव बैठ जाता है, ए भगवान ऐसे संसार हो जाता है, आप कुछ बिगड़ते ही नहीं, आप है जी नहीं रहते हैं, सब गर्व यही, आप अनेक बन गए, खर्चा होता ही नहीं, अनेक रूप से शासन में समय भरा है, तो तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो, वाह प्रभु कैसे रूप धारण किए, क्या क्या रूप, अनेक रूप धारण किए। इमली का वृक्ष होता है बहुत बड़ा और पत्ते बहुत होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, सब सब का मालिक सब मिलकर एक इमली है, एक बीज है, एक बीज है, अनेक सैकड़ों हजारों बीज, एक एक वर्ष में हजारों लाखों बीज, सब बीज एक ही बीज, भगवान एक अनेक, एक एक ही भगवान है, अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से होकर एक ही, आम ही न मत अन्य मैं हूँ, एक मैं ही न मत तो अन्य, वाह वाह वाह वाह वाह, मन सा वच सा दृष्टिया अग्रियते अन्य भी नहीं, मन से वचन से और दृष्टि से अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, हाँ मैं ही हूँ, मन से चिंतन, मन से अध्यात्म ही उसे आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे से अन्य नहीं है, यदि बुद्धि तुम जैसे समझ लो बुद्धोगो ने मत हो मस्त हो जाओ, मस्त एकदम, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए आपने, धरे अवतार 84 अलग अलग अलग अलग अलग 84 लाख अवतार धारण किए, इतने रूप धारण किए, आप ही अनेक रूप से बने हो गए, अनेक एक हो जाए, एक अनेक हो जाए, अनेक ही एक और एक ही अनेक, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, हम एव न मत हो तो हम एव, हम मेरे समय अन्य है ही नहीं, न मत तो अन्य था बुद्धि तुम, अपार रूप आनंद रूप, वाह प्रभा वाह, अनेक रूप से आप है, आप ही अनेक रूप से, खेती का जितना उद्योग है, जितना परिश्रम है, सब एक खेती करी है, गेहूं हो जा गेहूं, हजारों बोरियां बेचने वाले जानते नहीं, खेती है एक ही गेहूं, हरा हरा हरा हरा खेती बराबर, अन्ना कहता है घास है घास, घास नहीं है गेहूं है, गेहूं का एक दाना भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है, सुख पहले गेहूं से पीछे गेहूं आ रहे हैं, दिखने में घास दिखता, घास दिखा अनजान को, जानकार तो करे गेहूं अच्छे, तुम्हारा खेत अच्छा है, बहुत अच्छा गेहूं पहले हुआ खेत है, बड़ा अच्छा, खेत में गेहूं ही गेहूं भरे हुए हैं, भरे गेहूं गेहूं, ऐसे आनंद ब्रह्मांड है जो परमात्मा से ही भरा हुआ है, सब का सब एक रचना परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये सब है, सबका सब उद्योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए गेहूं की प्राप्ति गेहूं कहती हूँ जवाहर आ भाई हो आ भाई हो आ भाई हो आ भाई हो आ भाई हो अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु में प्रभ विष्णु में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कैसी बात है सत्ता एक ही सत्ता